من برای تک تک شما، تبریک نوروز من، تبریک نوروز من. در این سرای غربت دلی پر از محبت برای تک تک شما داره امیدی زد، داره امیدی زد. من عاشق ایران و ایرانیم، برای خاکم یه قربانیم. من عاشق ایران و ایرانیم، برای خاکم یه قربانیم. رادیو البرز میرانس رادیو. رادیو البرز، بخش فارسی رادیو خارجیان شهر آهوز. عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما و پوزش از اینکه اشکالی در پخش برنامه امروز به وجود اومد. امروز شنبه 8 فروردین 1388 خورشیدی برابر با 28 مارس 2009 میلادی تا ساعت 10:30 بامداد در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج اف ام فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش می شود. زمان پخش برنامه بامدادی رادیو البرز شنبه از ساعت 8 تا 10:30 بامداد و یک شنبه از ساعت 8 تا 11 بامداد. شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 09 12، تلفنی که در ایام هفته در خدمت شما هستیم 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما رادیو البرز @hotmail.com و سایت اینترنتی ما iraninfo.co هست. لازم به یادآوری هست که شما می توانید برنامه‌های بامدادی رادیو البرز رو از طریق وبسایت iraninfo.co بشنوید و همچنین یادآوری می کنم که نیمه شب امشب وقت زمستانی جای خودش رو به وقت تابستانی خواهد داد، به این معنی که برنامه بامدادی فردا یک شنبه 29 مارس به وقت جدید خواهد بود، یعنی یک ساعت زودتر برنامه اجرا خواهد شد و به عبارت دیگر عقربه‌های ساعت نیمه شب امشب یک ساعت به جلو کشیده خواهد شد. شورای سلطی خواننده محبوب و مردمی از آمریکا میهمان ایرانیان در شهر آهوس است. زمان سه‌شنبه 31 مارس ساعت 21 در محل سالن دیسکوی ترن کنار بندر آهوس در مرکز شهر. جزئیات بیشتر رو در طول برنامه امروز به آگاهی شما شنوندگان گرامی خواهد رسید. با ما باشید تا ساعت 10:30 بامداد امروز. کسی نگفته زندگی کار ساده است، گاهی هم بسیار سخت و دشوار هم هست، اما با تمام فراز و فرودهایش زندگی از ما انسانی بهتر و نیرومندتر می سازد. حتی اگر در لحظه حقیقت آن را دریابیم، به یاد بیاریم که لحظه های آزردگی و رنج را از خودمون دور کنیم. در موقعی که دلتنگیم نگذاریم اشکمان جاری شود و در خشم خودمون رو رها کنیم و در ناکامی در خود چیره شویم تا میتوانیم یار خود باشیم، تا میتوانیم بهترین دوست خود باشیم. در هنگام آشفتگی منو خبر کن. عشق بالاترین هدیه است که میتوانیم به همدیگر بدهیم و ایثار یکی از بهترین لذت‌هایی است که به ما ارزانی شده. من اینجام هر زمان و همیشه تا هر وقت که باشه میتونم عشق رو به تو هدیه بدهم. بله من اینجام هر زمان و همیشه، تا هر وقتی که باشه میتونم عشق رو به تو هدیه بدهم. درود بر شما، حالتون چطوره؟ سال نو عید شما مبارک. با امیدی که نوروز پیروز، این روزهای نو به شما تا این لحظه خوش گذشته باشد. بله بار دیگر نوروز آمد و ما رو به روزی نو فرا خواند. طبیعت زندگی تازه را شروع می کند. طبیعت انسان را به تازه شدن فرا می خواند. تازه شدن انسان داستان شیرین و لطیفی دارد. این داستان ما را به همیشگی سنت های شیرین، نقل و نبات، دیدارهای تازه می کشاند. می خواهیم به مناسبت نوروز زندگی را از زاویه دیگر تجربه کنیم. فرخندگی و ماندگاری نوروز به خاطر تولد دوباره طبیعت است و به خاطر کسانی است که این تولد را درک می کنند و در آمدن و برای آمدن آن روز شماری می کنند و آن را زنده نگه می دارند. با نو شدن طبیعت ما نوروزمان از راه می رسد و نوروز را پاس می داریم، چون نوروز از آن تمدن برمی خیزد. قرن هاست که انسان زندگی را آغاز کرده است. ما می خواهیم به معنای نو شدن آدمی را دریابیم. نو شدن آدمی نو نگاه به جهان، آدمی که به جان است، آدمی که به جان است. همین نگاه میتواند نگاه شاعرانه، عارفانه، فیلسوفانه و حتی مذهبی هم باشد. انسان موجودی است که میتواند از خود بگذرد و خود را با جهانی بهتر و تازه‌تر بسازد. نو شدن آدمی مانند طبیعت دلانگیزی و فرخندگی به همراه دارد و این یکی از برتری‌های انسان است که نو شدن از رنج زندگی کم می کند، غم‌ها را کم رنگ و شاید هم بی‌رنگ کند. نوروز روزتان، زندگیتان همیشه نو باشد. جا دارد از همه عزیزانی که در جشن نوروز روز جمعه 20 مارس ما را یاری دادن، چه مادی چه معنوی، سپاس بیکران خود را تقدیمشان کنیم. کارهای نیکو کردن، کمک به دیگران باعث شادی و نشاط می شود. دانشمندان به پدیده‌های جدیدی رسیدند. انسان‌هایی که کارهای خدماتی رایگان انجام می‌دهند، عمری بیشتری دارند و از سلامتی بیشتری برخوردارند. برای همه آنهایی که می‌خواهند در خدمت مردم باشند، برایشان آرزوی سلامتی و طول عمر را داریم. پنجشنبه 13 به در است، با کاروان نوروزی همسفر باشید تا روزهای گذشته را یا سال گذشته را به دست فراموشی بسپاریم و در انتظار روز از نو و روزی از نو بنشینیم. روزهای بهتری در راست. شما دارید به رادیو البرز در دانمارک در شهر آرهوس گوش میکنید. من فیروزه هستم به اتفاق آقای مصطفی شکری. جمله اولی که براتون خوندم از کتاب روزگار بهتری از راه میرسد از خانم لوری وایمر بود. هر وقت نیازمندم بودی ای کاش بگویی. این متن کتابه. میگیم که بهار و نوروز، چهارشنبه سوری و 13 بدر مبارک همه شما عزیزان هموطن در سراسر جهان باشد. بهارتان خجسته باد. سال بعد بارو بست یواش یواش فرار کرد. عید اومد خنده کن فردا رو کس ندیده. سال نو سال نو یه سال پر امیده. دست بده در دست یار، خنده بزن بردار، غم رو فراموش بکن، میگذره این روزگار. صد سال به این سال آباد، عید شما مبارک. همه بگیم حالا باز، عید شما مبارک. خودتون و فالتون شاد و پیروز باشه اسم بهارون باشین گلابشون همیشه خورم همیشه خندون دست بده در دست یار خنده بزن بردار غم رو فراموش بکن میگذره این روزگار سرسال به این سال آباد عید شما مبارک همه بگین حال آباد عید شما مبارک سال نو گل و گل زمستون و بهار کرد سال بعد بارو بست یواش یواش برار کرد عید و من خنده کن فردا رو کس ندیده سال نو یه سال پر امیده دست بده در دست یار خنده بزن بر نهار غم رو فراموش بکن میگذره این روزگار سر سال به این سال آباد عید شما مبارک همه بگیم حال آباد عید شما مبارک سال نو فرا رسیده و طبیعت دارد شاهکار می آفریند. دنیا لباس نو می پوشد. ما هم باید با پیروی از طبیعت خودمون رو عوض کنیم. با دوستی و مهر و محبت به یکدیگر نزدیکتر شویم. کینه ها، حسادت ها، رقابت های ناسالم انسان را پژمرده می سازد. همینطوری که گل زیبا پژمرده می شود. انسان هم افسرده می شود و با استفاده از نیرویی که خداوند خالق این جهان به ما داده جلوی این رفتارهای خودمون رو بگیریم. مهاجرت و ادامه زندگی کار در سرزمینی که به آن تعلق نداریم کاری بس دشوار و سنگین است. اگر خود ما از رگهای دوستی و عشق و علاقه به یکدیگر جدا سازیم نه تنها دشوار است بلکه خطرناک هم هست. برای ما هدیه است که نوروز هر سال با آغاز بهار شروع می شود. باید به این آغاز توجه کنیم تا آینده روشن‌تر، بهتر، شادتر داشته باشیم. در آغاز سال نو چه زیبا و انسانی خواهد بود که خانواده‌های ایرانی، جامعه کوچک ما به کمک هموطنان گرفتار خود بروند و سفره رنگین آنها را هم شاد سازند. به بیمارستان سر بزنیم، از آنها دلجویی کنیم. به کودکان بی سرپرست عیدی بدهیم، به سراغ دوستانی برویم که به خاطر بزرگبینی خود توجهی در سال گذشته به دوستان خود نداشتند. سالمندان را دریابیم تا دلشان مانند شمع‌های سفره هفت‌سین بدرخشد، به آنها گرمی بدهیم. پدر مادرها را ارج نهیم، هر چه داریم از وجود آنهاست. آنها در چنین روزهایی از فرزندان خود انتظار دوستی، مهربانی و احترام دارند. همدیگر را فراموش نکنیم. اکنون که سال نو فرا رسیده، در آغاز بهار عید باستانی نوروز به آغاز توجه کنیم تا آینده روشن‌تر، بهتر و شادتر داشته باشیم. بهاران خجسته باد، بهار پربرکتی برای همه ایرانیان در سراسر گیتی آرزوی قلبی هر ایرانی دیگر است. میخوام در این روزای شاد شما را به گفته های عارف هندی اوشو که کمبود عشق را در جهان احساس کرده بود آشنا کنم. اوشو میگوید عشق چیزی نیست مگر شکوفا شدن دل آدمی. شکوفاهای دل انسان همگی سفید هستند. رنگ سفید تمامی رنگ ها را در خود دارد. زیبایی رنگ سفید در همین است. سفید تمامی هفت رنگ رنگین کمان است. سفید رنگی است دارای چندین بُعد می باشد و هیچ یک از رنگ ها تا این اندازه غنی نیست، زیرا در هر یک از رنگ ها شش رنگ دیگر غایب هستند، ولی در رنگ سفید همگی یعنی هفت رنگ حضور دارند. سفید غنی ترین رنگ است و برای درک غنای اون به بصیرتی خاص نیاز است. اگر انسان دارای دیدی ژرف باشد، حتی پدیده‌های عادی نیست در نظر او غیر عادی و غیر معقول به نظر می‌رسد. یک شاعر وقتی به چمنزار نگاه می‌کند، زیبایی و سرسبزی این چمن می‌تواند او را به شادی و رقص وادارد. انسانی که حالتی عاشقانه شاعرانه در خانه دل خود داشته باشد، تمام جهان اطراف او برای او تغییر می کند. عشق عادی ترین تجربه است که در زندگی آدمی اتفاق می افتد، زیرا همه انسان ها با عشق زاده می شوند. اگر انسان بتواند همراه عشق صعود کند، به ناشناخته ها برود، شگفت انگیزترین غیر معمول ترین اتفاق زندگیش رخ می دهد. هنگامی که عشق راستین در قلب انسان پدیدار می شود، لطف الهی خود به خود شامل حال او می شود. انسانی که هرگز از عشق بویی نبرده باشد خشک و بیروست. انسان عاشق همیشه حاله ای از شادی آرامش دوربر خیش می بیند. ذهن کور و کر است، در حالی که دل کاملا عکس آن است. دل همواره شنوا و بیناست. وقتی قابلیت درک پدیده‌هایی را که به چشم ظاهر و دیدنی نیستند و صداهایی که با گوش ظاهر شنیده نمی‌شوند را دارد، هستی پر است از پدیده‌هایی که درک آنها نیاز به دل عاشق دارد. از ذهن به دل سفر کنید، کمتر فکر کنید ولی بیشتر احساس کنید. عشق تنها امیدی است که وجود دارد، زیرا تنها عشق است که میتواند پلی میان انسان و خدا باشد، زیرا تنها عشق میتواند قایقی باشد که انسانها را از این کرانه رود به کرانه دیگر ببرد. غیر از عشق هیچ امیدی در زندگی وجود ندارد. غیر از عشق هیچ امیدی در زندگی وجود ندارد. دوست دارم آفتاب بشم تا نور بارونت کنم، دور تو بگردم و این دلو مجنونت کنم، آسمون بشم برات ستاره بارونت کنم. یه جونه خالی دارم میخوام که قربونت کنم، یه جونه خالی دارم میخوام که قربونت کنم. دوست دارم کفتر بشم تو آسمون پر بزنم، برم و تو اوج عشق سری به دل بر بزنم، بشینم رو بومه یا لونه باشم بر بزنم، اگه روم در و با نکرد تا به سهر در بزنم، اگه روم در و با نکرد تا به سهر در بزنم. همیشه با این که این دل نگرونه، یه بهار پشت زمستون و خزونه، میدونم خدای ما که مهربونه، ما رو باز به هم دوباره میرسونه. تو باشم تو باش دنیا، هم تو بیداری یا هم تو خواب و رویا، واسه تو آواز بخونم مثل قدیم. بهار اومد تو دوری اما، ای اومد بهار اومد تو دوری اما، همیشه با این که این دل نگرونه، یه بهار پشت زمستون و خزونه، میدونم خدای ما که مهربونه، ما رو باز به هم دوباره میرسونه. انسان بدون عشق در زندگی ناامید است. عشق نور امید را در زندگی روشن می کند. خداوند رحمت و برکت است، خداوند لطافت است. هرچه انسان لطیف و مهربانتر شود به خداوند نزدیکتر می شود. قرار نیست که ما با هستی در جنگ و تضاد باشیم، برعکس باید هستی را دوست بداریم. بهتر است که انسان با طبیعت دوست باشد. انسان بخشی از طبیعت است و باید از جدایی از طبیعت را نپذیرد. آنچه در انسان باقی میماند لطافت خواهد بود. لطافت اکتسابی نیست. تنها راه تجلی و لطافت این است که مکر و حیله نفس را بفهمیم. پس از درک آن مکر و حیله و نفس ناپدید می شود. آنچه باقی می ماند لطافت است. لطافت ماهیت طبیعی انسان است. انسان در جستجوی شادی است. نه تنها انسان بلکه همه موجودات در جستجوی آن هستند. سرور و شادی هدف تمام هستی است. سروری یک ستاره است که ما را به نزد خود می خواند و به همه روحیه می بخشد تا به او نزدیکتر و نزدیکتر شویم، در او غرق گردیم. انسان امروزی در تاریکی زندگی می کند ولی قلب او با هر تپش امیدانه به دنبال روزی که به اون ستاره های دوردست برسد. این حق مسلم ماست که با همه آنها یکی شویم. این کار اصلا مشکلی است، فقط اندکی هوشیاری و آگاهی نیاز دارد. ما باید اندکی بیشتر خودمون رو پرورش بدهیم. مراقبت از همه چیز در حقیقت پرورش دادن خود است. آگاهی است. هرچه در سکوت بیشتر فرو رویم هوشیارتر آگاه‌تر خواهیم شد. بنابراین هرچه سکوت و آرامش بیشتر باشد آگاهی و هوشیاری جدید متولد می شود. این آگاهی در تمام وجود ما تأثیر می‌گذارد و این تأثیر شما را از دنیای اندوه و غم به دنیای شادی و سروری می‌برد. خرد چیزی نیست مگر هنر تغییر ماهیت. فلز کم ارزش به طلا، عناصر زمینی به عناصر آسمانی، تبدیل گل و لجن به گل‌های زیبای نیروفر و به کمال رسیدن تنها از یک لحظه اتفاق می‌افتد. بودا شدن پدیده تدریجی نیست، در هر لحظه از درک کامل اتفاق می‌افتد. این عشق است که مرگ را نمی‌شناسد. عشق بر مرگ غلبه می‌کند. عشق زمان را فتح می‌کند. خدا را نمی‌توان دید. انسان معبود خداست. این معبود قابل درک است. انسان خدا را نمی‌شناسد، اما این معبود قابل درک است. بله، افرادی وجود دارن که خود رو رنج میدن، باعث اذیت بدن خود میشن، حتی خود رو شکنجه میدن بدین تصور که ریاضت باعث شادی خداوند است. هنگامی که ما متوجه شویم آگاهی در درون ما موجود است، آن وقت به انسان سالم و کامل تبدیل خواهیم شد. عشق شما را به خداوند نزدیک میکند، نه ریاضت. به عشق فکر کنید، هرچه می توانید بیشتر بیشتر آن را احساس کنید. در هر عملی که انجام می دهید آن را آغشته به عشق کنید. با این کار تمام قفل های هستی به رویتان باز می شود. این تنها هنگامی ممکن است که انسان از طریق عشق انجام دهد. کار مشکلی نیست، زیرا عشق ماهیت طبیعی همه انسان هاست. ما زاده شدیم که عشق بورزیم، مورد عشق ورزی قرار بگیریم. تنها عشق است که انسان را غنی و ثروتمند می کند. عشق به تو پروبال می بخشد تا زندگی را تجربه کنی. عشق همچون رنگین کمانی است که رنگ های دیگر را پر می کند. به عشق فکر کنید، به آسمان فکر کنید، به گستردگی و پهناوری آن، به آزادی فکر کنید، به بیکرانی آن بیاندیشید. ذهن خود را با چیزهای پیش پا افتاده مشغول نکنید. عشق آماده است همه چیز را قربانی کند. فقط عشق است که همچون عقابی سوار بر جریان باد به سوی ناشناخته ها می رود. قلب خود را که آغشته از خون قرمز است و می تپد را از عشق پر کنید. عاشق باشید، عشق بورزید، سفر کنید، به ستاره ها برسید، با همه ستاره های جهان هم نوا باشید. قلب خود را آغشته از خون قرمز است و میتپت را از عشق پر کنید. عاشق باشید، عشق بورزید، سفر کنید و به ستاره ها برسید و با همه ستاره های جهان همون بشریت است هم نوا باشید. شب از مهتاب سر می‌رود تمام ما تو آب شبیه عکس یک رؤیاست، تو خوابیدی جهان خواب، زمین دور تو میگرده، زمان دست تو افتاده، تماشا کن سکوت تو، عجب عمری به شب داده، تو خواب انگار ترهی از گل و محتاب و لبخندی، شب از جایی شروع میشه که تو چشماتو میبندی. سرویز رویاش جهان قد ایلالایی توی آبوش من جاشه، تو را آبون میگیرم، هوا باریکتر میشه، خدا از دستهای تو به من نزدیکتر میشه، زمین دور تو میگرده، زمان دست تو افتاده، تماشا کن سکوت تو، عجب عمری به شب داده، تمام خونه پر میشه از این تصویر رویایی، تماشا کن تماشا کن چه بی رحمان زیبایی. دلانی بیغم از کنی مورونی شماره، شهره خواننده محبوب و مردمی از آمریکا مهمان ایرانیان در شهر آهوس. زمان سه‌شنبه 31 مارس ساعت 21 در محل سالن دیسکوی ترن کنار بندر آهوس در مرکز شهر. ورودی برای افراد زیر 10 سال مجانی، افراد بین 10 تا 15 سال 115 کرون، از 15 سال به بالا قبل از زمان برنامه 185 کرون، به علاوه 15 کرون کارمزد صدور بلیط، زمان برنامه 250 کرون. شما برای تهیه بلیط میتونید به فروشگاه های موزیک در شهر آهوس مراجعه بکنید یا از طریق بلیط نت میتونید در باجه‌های پست بلیط تهیه بکنید یا از طریق ترن.دیکو میتونید بلیط رو تهیه بکنید. تلفن برای اطلاعات بیشتر 40 23 66 88، 50 38 78 18 و یا 26 60 53 28. میزبان برنامه سازمان جشن ها در شهر آهوس. در ضمن تخفیف ویژه‌ای را برای سالمندان عزیز قائل شدند که برای این کار شما می توانید به سرکار خانم مرجان با شماره تلفن 26 29 01 34 اطلاعات لازم رو کسب کنید که بلیط برای سالمندان 115 کرون هست. تلفن خانم مرجان یک بار دیگه اعلام می کنم 26 29 01 34. هرچی از خدا میخوایی با سطح تیه بیار دلای بیقرار شانه آرومی شمایی از آمریکا مهمان ایرانیان در شهر آهوس است. زمان سه‌شنبه آینده 31 مارس ساعت 21 در محل دیسکوی ترن کنار بندر آهوس. ورودی برای افراد زیر 10 سال مجانی، بین 10 تا 15 سال 115 کرون، از 15 سال به بالا قبل از آغاز برنامه 200 کرون و زمان برنامه 250 کرون. تلفن برای اطلاعات بیشتر 40 23 66 88 یا 50 38 78 18 و یا 26 60 53 28. میزبان برنامه شهره سازمان جشن ها در شهر آوس. خواننده محبوب و مردمی از آمریکا مهمان ایرانیان در شهر آهوس. لازم به یادآوری که فروشگاه ایرانی در شهر آهوس هم بلیت شهره را میفروشند، از جمله فروشگاه یونی شاپ که الان به من تلفن کردند و یونی شاپ واقع در چهارراه حصله ویبرکوی بلیت شهره را دارند. بازار وستم فروشگاه آقا سعید بلیت شهره را میفروشند و همچنین در مرکز شهر آهوس فروشگاه دانیا. شهره مهمان دیگر ستاره پاپ و مردمی از آمریکا که مهمان ایرانیان در شهر آهوس هستند در رابطه با جشن نوروز. و خانم شهره یادآوری میکنم که آلبوم های زیادی را منتشر کردن، از جمله من داشتم الان از طریق اینترنت آلبوم هاش میشمردم، حدود 27 تا آلبوم تا حالا ترانه های پاپ اجرا کردن، از جمله ترانه های میهنی هم خوندن، از جمله در مورد ایران، خلیج فارس، در مورد بهار، عید نوروز، ترانه‌های عاشقانه، بالاخره ترانه‌های زیادی خوندن و مهمان ما در شهر آهوس هستند در سالن دیسکوی ترن کنار بندر آهوس در مرکز شهر. زمان همونطوری که گفتم سه شنبه آینده 31 مارس ساعت 21. تلفن برای اطلاعات بیشتر شماره 40 23 66 88 یا 50 38 78 18 و یا 26 60 53 28. دیگه کار راحت شد، فروشگاه ایرانی میتونید مراجعه بکنید و بلیت خانم شهره خواننده مردمی رو شما تهیه بکنید. تا چند دقیقه دیگر خلاصه خبرهای ایران رو به آگاهی شما میرسونم، مطالبی در مورد نوروز به آگاهی شما خواهد رسید و روز یک شنبه گذشته پیام خانم سیمین بهبهانی رو پخش نکردم، علت وقت نداشتم، امروز حتما برای شما پخش میکنم. خبرهای این ساعت رادیو البرز توجه بفرمایید. رئیس جمهور آمریکا با اعلام استراتژی جدید خود برای افغانستان گفت اوضاع در این کشور به شکلی فزاینده مخاطره‌آمیز است، ولی ما باید از همه ابزارهایی که در اختیار داریم برای شکست دادن القاعده و طالبان استفاده کنیم. اوباما شبکه ترور القاعده و طالبان را بزرگترین خطر برای امنیت جهانی و سرطانی برای پاکستان و افغانستان توصیف کرد. رئیس جمهور آمریکا گفت تروریستایی که در افغانستان و پاکستان حضور دارند فقط تهدیدی برای ایالات متحده نیستند. امنیت همه جهانیان به خاطر وضعیت افغانستان در معرض خطر قرار دارند. القاعده بزرگترین خطر برای امنیت جهانی است و سرطانی برای پاکستان به شمار می رود. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد که باید به مسائل غیر نظامی افغانستان نیز پرداخته شود و گفت مأموریت آمریکا در افغانستان از اقدامات نظامی به رویکرد آموزش دادن به نیروهای امنیتی افغانستان تغییر می کند. رئیس جمهور آمریکا به رهبران افغانستان هشدار داد چشم خود را به روی فساد دولتی در این کشور نمی بندد. گروهی از نمایندگان کنگره آمریکا روز پنجشنبه از باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا خواستند تا هر چه زودتر با ایران وارد گفتگو شود و منتظر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در ماه خرداد نماند. هفتن از قانونگذاران بلندپایه حزب دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به آقای اوباما خواهان آغاز هر چه زودتر گفتگوهای واشنگتن با تهران شدند، اما این نمایندگان در این حال هشدار دادند که چنین گفتگوهایی باید نتیجه سریعی در زمینه برنامه هسته‌ای ایران در پی داشته باشد. این نمایندگان در نامه خود نوشتند تعامل باید جدی و با اعتبار باشد و زمان آن نمیتواند برای همیشه ادامه داشته باشد. نمایندگان آمریکایی در این نامه تأکید کردند هر گونه گفتگو با ایران باید تهران را وادار کند تا غنی‌سازی اورانیوم را به طور قابل تأییدی متوقف کند. کلیسای آشوریان شهرآرای تهران بنا به حکم دادگاه انقلاب اسلامی و با اعلان از سوی نماینده آشوریای ایران ظرف روزهای آینده تعطیل خواهد شد. به گزارش کمیته مسیحیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در آخرین روزهای پایان سال 87 روز پنجشنبه 29 اسفند ماه که در تقویم مسیحیان آشوری با عنوان روز پدر نامگذاری شده است، به همین منظور گردهمایی در انجمن آشوریان تهران برگزار گردید که نماینده آشوریای ایران در مجلس شورای اسلامی در سخنان خود اعلام کرد به زودی کلیسای شهرآرا بنا به حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تعطیل خواهد شد. این گزارش حاکی است که از عمده‌ترین دلایل تعطیل این کلیسا را میتوان حضور نوکیشان مسیحی فارسی زبان در مشارکت و مراسم‌های عبادتی آن کلیسا دانست. این در حالی است که پیش از این نیز نماینده جمعیت 35,000 نفری آشوریان ایران در مجلس در برخی از مجالس آشوریا ضمن اعتراض به این موضوع به صراحت اشاره داشتند که با توجه به نحوه فعالیت کشیش و مسئولان کلیسای شهرآرا مبنی بر اجازه ورود مسیحیان فارسی زبان و مشارکت در مراسم‌های کلیسایی، مسائل و مشکلاتی برای ادامه فعالیت آن کلیسا ایجاد کرده است. کمیته مسیحیان در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تصمیم دادگاه انقلاب اسلامی مبنی بر تعطیلی کلیسای شهرآرا در راستای سلسله اقدامات خود مبنی بر تداوم فشارها با هدف پاکسازی مسیحیت با هویت ایرانی دانسته تا از این طریق بتوان مانع از رشد و اشاعه این آیین بین هموطنان فارسی زبان گردد. کانون مدافعان حقوق دراویش و دانشجویان در روز 13 فروردین 1388 برابر با 2 آپریل 2009 میلادی اقدام به برپای تجمعی اعتراضی در برابر دفتر ناصر مکارم شیرازی در لندن انجام خواهد داد، تا ضمن محکوم کردن تخریب برنامه‌ریزی شده نمازخانه‌های دراویش در شهرهای مختلف ایران، خواستار توقف سرکوب هموطنان شریف و آزاده ما به جرم این گرایش گردد. این اطلاعیه همچنین خواسته شده از هموطنان با شرکت در هرچه بیشتر خود بر شور و رونق و عظمت این گردهمایی بیفزایند. در این اطلاعیه آمده است که با حمایت هرچه گسترده تر خود در پیکار برای آزادی دانشجویان و دراویش زندانی از شکنجگاه های قرون وسطایی شرکت کنید. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه در تاریخ 18 مارس با اشاره به شروع سال نو در ایران به فشارهای وارده بر دانشجویان طی ماه‌های اخیر اشاره کرده و خواستار آزادی دانشجویان زندانی شده است. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: در حالی که نوروز ایرانیان در تاریخ 21 مارس همراه با طولانی ترین تعطیلات کشور فرا می رسد و خانواده ها خود را برای شروع تعطیلات نوروزی آماده می کنند، دانشجویان در نقاط مختلف ایران مورد فشار و دستگیری قرار می گیرند. این آخرین دسته از دستگیری‌هایی می‌باشد که مخصوصاً دانشجویان، اقلیت‌های مذهبی، فعالان اتحادیه‌های کارگری و فعالین حقوق زنان را مورد هدف قرار داده است. سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر نگرانی خود نسبت به دستگیری و اعمال فشار علیه دانشجویان که به دلیل تلاش‌های صلح‌آمیز خود برای به دست آوردن حقوق خود برای آزادی بیان بازداشت شدن را اعلام کرده و خواستار آزادی این دانشجویان می باشد. ظهر روز 6 فروردین بیش از 10 نفر از اعضای کمپین 1 میلیون امضا در خیابان سهروردی تهران بازداشت شدند. پنجشنبه قرار بود جمعی از اعضای کمپین و چند نفر از مادران صلح برای عرض تبریک سال نو به دیدن خانواده برخی از زندانیان و همچنین خانواده دکتر زهرا بنی یعقوب به منزل آنان بروند. به این منظور دقایقی بعد از ساعت 2:30 روز پنجشنبه، هنگامی که همگی سر قرار ابتدای خیابان سهروردی جنب پل سیدخندان حاضر شدند و قصد حرکت داشتند، توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت و به کلانتری نیلوفر منتقل شدند. همکنون خانواده تعدادی از بازداشت شدگان در مقابل کلانتری نیلوفر برای پیگیری وضعیت آنها حاضر شدند، اما هیچ کدام پاسخگوی مشخصی نیستند. بنا به گزارش تغییر برای برابری، اطلاعات دریافتی از خانواده‌های 12 نفر از اعضای کمپین و مادران صلح که بازداشت شدند حاکی از آن است که قاضی متین راسخ با تفهیم اتهام اخلال در نظم عمومی و تشویش از آن برای این افراد قرار کفالت 5 میلیون تومانی صادر کرده و تمامی بازداشت شدگان پس از بازجویی در کلانتری نیروفر به زندان اوین منتقل شدند. ماموران اطلاعات یکی از دانشجویان دانشگاه آزاد قزوین را دستگیر کردند. این دانشجو سعید محمد نژاد نام دارد که روز یکشنبه گذشته با یورش ماموران به منزلش دستگیر شد. ماموران اطلاعات وسایل این دانشجو از جمله کامپیوتر وی را نیز با خود بردند. بنا به گزارش ایران پرس نیوز، رامین صادقی اصل از فعالین مدنی آذربایجان در اردبیل که روز 17 بهمن ماه در خانه پدرش بازداشت شده بود، کماکان در شرایط وخیم و زیر شدیدترین شکنجه ها در بازداشتگاه وزارت اطلاعات اردبیل به سر میبرند. به گفته یکی از زندانیانی که به تازگی از بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل آزاد شده است، ماموران به طرز هولناکی رامین و برادرش محمد صادقی را شکنجه کردند. بازجویان آنها را به مدت چند روز از یک پا آویزان کرده و با دستگاهی به نام چرخ و فلک شکنجه کردند. رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راه کشور گفت از آغاز طرح نوروزی پلیس راه تا 5 فروردین 900 ثانیه رانندگی مهم در جاده‌های کشور رخ داده است. به گزارش آینده نیوز، نیروی انتظامی شهرستان شوشتر از شامگاه چهارشنبه با افراد مسلح در این منطقه درگیر شده و درگیری‌ها همچنان در منطقه شعبیه شوشتر ادامه دارد. فرمانده ناحیه انتظامی شهرستان شوشتر با تایید این خبر گفت در روزهای گذشته با انجام فعالیت‌های اطلاعاتی و شناسایی‌های دقیق از محل استقرار افراد مسلح برای دستگیری آنها در این منطقه از شوشتر اقدام شد. وی افزود در درگیری‌های انجام شده یکی از نیروهای انتظامی شوشتر به ضرب 2 گلوله زخمی شده است. در ماه‌های گذشته نیز درگیری‌های شدیدی میان افراد مسلح با نیروی انتظامی در این منطقه انجام شده است. و سازمان تولید اسکناس و سکه بانک مرکزی از توقف انتشار اسکناس‌های 100، 200 و 500 هزار ریالی خبر داده است. مدیر کل سازمان تولید اسکناس و سکه بانک مرکزی فرسودگی زودرس به علت گردش زیاد این اسکناس ها را علت این تصمیم بانک مرکزی اعلام کرد و گفت به جای این اسکناس ها سکه های معادل ضرب و توزیع شده است تا هزینه زیاد چاپ این اسکناس ها حذف شود. مدیر کل سازمان تولید اسکناس و سکه بانک مرکزی با بیان اینکه در سال گذشته حدود 350 میلیون قطعه انواع سکه‌های رایج کشور ضرب و توزیع شده است، افزود همچنین برای جلوگیری از سوء استفاده از فلزات سکه‌های رایج کشور و ذوب آنها، وزن این سکه‌ها تا 1/3 سکه‌های قبلی کاهش داده شده است تا برای سوداگرانی که با ذوب پولای سکه‌ای فلز آنها را قاچاق می‌کردند این کار مرغون به صرفه نباشد. و همچنین از انتشار و توزیع انبوی سری جدید اسکناس های 20 هزار ریالی خبر داد و گفت این نوع اسکناس ها جایگزین اسکناس های 20 هزار ریالی قبلی می شود. مدیر کل سازمان تولید اسکناس بانک مرکزی درباره تفاوت 2000 تومانی های جدید با نوع قدیمی آن اظهار داشت. خوب توجه کنید، خیلی جالبه، رنگ و روی این اسکناس ها همانند اسکناس های قبلی است، اما طرح پشت آن تصویری از مسجد الاقصی است. این بود خبرهای ما. تا چند لحظه دیگر توجه شما را به گزارشی در زمینه مسائل داخلی ایران جلب می‌کنم. دیروز در یک اقدام باور نکردنی و شاید هم بی سابقه، گروهی از فعالان مدنی که به قصد عید دیدنی از خانواده های زندانیان عقیدتی گرد هم آمده بودند، پیش از رفتن به سمت خانه های مورد نظر توسط مقامات امنیتی دستگیر شدند و به زندان افتادند. یعنی حتی اگر فرض کنیم که دید و بازدید خانواده های معینی در ایران غیر قانونی است، دستگیر شدگان هنوز مرتکب این جرم مفروض هم نشده بودند. از آقای دکتر علی اکبر خسروشاهی، همسر یکی از خانومهای دستگیر شده، میپرسم شما خبر دارید که خانوم شما خدیجه مقدم به چه دلیلی دستگیر شده؟ والا ایشون اصلا به هیچ دلیل خاص و قانع کننده دستگیر نشدن، هیچ دلیلی نداشته، حتی ایشون تجمعی خاصی هم نداشتن، چون منزل خانم دکتر زهرا بنی یعقوب دور بود و ایشون تعدادی که میخواستن برن حدودا 12 نفر بودن، 3 تا ماشین لازم بود، قرار گذاشتن که خب این افراد با 3 تا ماشین که در هرکی داره سوارشن به این راه دور انتهای تقریبا نازی‌آباده برن. به نظر شما ماموران امنیتی از این قرار خصوصی بین افراد چطوری مطلع شدن؟ والا ماموران امنیتی از قرار میدونید منزل ما با یه مداد تلفنشو کنترل میکنن ماموران امنیتی، و در ضمن همیشه میدونه دیگه این افراد با یه سری افراد جاسوسایی دارن که بالاخره نفوذی هستن و از اون طریق شنود پیدا میکنن دیگه. آیا تا به حال سابقه داشته که کسانی رو به بهانه دید و بازدید نوروزی دستگیر کنن؟ نه اصلا سابقه نداشته. حتی یه دفعه که اومده بودن دوستان ما در خونه ما برای اینکه من مادرم فوت کرده بود به خانم من تسلیت بگن، خب عدم در برگردونده بودن، یعنی کسی رو به این بهانه که میخواد عید دیدنی بره و چیز، حالا سابقه نداشته. آقای دکتر خسروشاهی، از سرنوشت خانواده هایی که باید مورد بازدید نوروزی قرار می گرفتن خبر دارید؟ ممکنه بفرمایید که چند تا خانواده بوده که اینا می‌خواستن برن بازدید؟ 3 تا خانواده بوده. من از خانواده دکتر زهرا بنی یعقوب اطلاعی ندارم و ایشون یعنی ساعت 2 قرار بود اول برم پیش ایشون، بعد ولی فقط خانم اوسانلو ساعت حدوداً 6:30 بود به من زنگ زدن که آقا این خانم شما کجاست؟ گفت من الان ساعت 4 چای رو دم کردم، شیرینی رو گذاشتم، منتظر ایشون هستم. گفتم والا متاسفانه ماجرا این اتفاق افتاده. و خانواده سوم کی بوده؟ خانواده سوم یکی از این خانواده‌های دانشجویانه که اخیراً بازداشت کردن. آقای خسروشاهی، مقامات مسئول درباره این بازداشت‌ها هیچ توضیحی به شما دادن؟ والا من دیروز که میدون نیلوفر رفته بودم چندین بار اصرار کردم به اون مقامات امنیتی که اونجا گشت میزدن، نگاه میکردم و هی چیز میکردم، گفتم آقا جون من یه فرد حقیقی هستم و بالاخره این توقع رو دارم اون مسئول بالا دست شما که تو اون ساختمون نشستن منو دعوت کنید من برم اونجا خاصن ماجرا رو سوال بکنم، بگم آخه چطور ممکنه، یعنی شما واقعا آخه چه حساب میکنید و آیا ما بعد از 62 سال تو این مملکت داریم نفس میکشیم برای عید دیدنی هم نباید بریم؟ فردا شنبه قراره که به عدیه عده وثیقه بگیرن و آزادشون کنن، نمیدونم تا چه حرفشون درست باشه، ولی من اصلا این کارو درست نمیدونم، فکر نمیکنم خانم مقدمم اینو بپذیرن، برای یه بازی میخوام برم وثیقه بذارن، میشه همچین چیزی؟ از آقای دکتر علی اکبر خسروشاهی، همسر خانم خدیجه مقدم که دیروز به وسیله مقامات امنیتی بازداشت شده، از اینکه وقتشون رو برای گفتگو در اختیار ما گذاشتند صمیمانه تشکر میکنم. گزارشی که شنیدین از رادیو فرانسه بود و همچنان گزارش رادیو فرانسه را تقدیم حضورتون خواهیم کرد که این بار جسد یک فعال کرد ایرانی بدون ارائه دلیلی از طرف نیروهای انتظامی ایران در اطراف شهر مهاباد کشف شد. جزئیات بیشتر رو آقای محمد علی دادخواه با رادیو فرانسه بیان میکنه که تا چند لحظه دیگر این گفتگو رو برای شما پخش میکنه. متاسفانه این گفتگو آماده نیست و توجه شما رو به ادامه برنامه امروز جلب میکنم. موی بهار می‌دهد برای من که جا میرسه. چو برگ یاس نو رسی که دیده چشم من رسی، سپیری گلوی تو بوی بهار میده. تو ای کبوتر حرم ترانه های سوگن، بخوان که های و هوی تو بوی بهار میده. برای من که جز خزان ندیدم در این جهان، بهشت آرزوی تو بوی بهار میده، بوی بهار میده. برای من که جز خزان ندیدم در این جهان، بهشت آرزوی تو بوی بهار میده، بوی بهار میده. پیام شادباش نوروزی سرکار خانم سیمین بهبانی شاعر معاصر رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد تا چند لحظه دیگر. تبریک خودم رو از همین جا تقدیم میکنم به هموطنان و امیدوارم که سال بسیار بسیار خوشی داشته باشن. امیدوارم که سال صلح جهانی و آرامش جهان و برکنده شدن ریشه تروریسم از روی زمین باشه. من از بچگی خب میدونید که در یک خانواده سنتی به دنیا آمدم. مادرم عادت داشت که هفت سینی خیلی زیبایی بچینه و بعد از روی قرآن هفت آیه رو که سلام بود اونها رو جمع میکرد و توی کاسه چینی سفید مینوشت با زعفران و با چوب کبریت و بعد این میذاشت و سبزه میذاشت و چراغ میذاشت و آینه میذاشت و شمع‌ها رو روشن میکرد و دیگه هفت سین را که سرکه و سمنو و سنجد و نمیدونم سپستان و از اینجور چیزا میچید و شیر و خوردنی همه جور میذاشت و شیرینی و مینشستیم پای هفت سین و آرزو میکردیم که سال خوشی برای همه جهانیان رو برای خودمون داشته باشیم و این یادگار از خیلی زمان کودکی با من مونده و همینطور من خودم همیشه دوست دارم که هفت سین رو با همون ترتیبی که مادرم میچید بچینم و تا آخر 13 نوروز هم تقریبا جمعش نمی کنیم با اون تخم مرغ‌های رنگی و با اون تشریفاتی که داره همیشه هست تا روز 13 که سبزه ها رو دیگه با آب روان میدیم و دیگه تموم میشه برنامه نوروز. بهار برای من همیشه شعف داشته. من هر وقت یادم میاد که برف که میامد روی شاخه ها مینشست، صبح که پنجره رو باز میکردم یاد شاخه هایی که پر شکوفه هستن میافتادن و از همون موقع اول زمستان منتظر بهار بودم که شکوفه ها رو روی شاخه ببینم و خیلی دوست دارم بهار رو. با اینکه خیلی ها میگن پاییز قشنگه و اینها، پاییز برام غم میاره ولی بهار شادی میاره همیشه برای من و بهار رو دوست دارم. به هر حال همه وقت روز خداست دیگه، همه رو باید دوست داشت، ولی بهار یک زندگی نوعی به آدم میده، آغاز زندگی هست، جوانی هست و هر چقدر هم آدم پیر میشه باز جوان در بهار مثل این که احساس جوانی، چون با طبیعت جوان میشد. شکوفه میرقصد از باد بهاری، شده سر تا سر دشت سبز و گلناری. شکوفه های بیقرار روز آفتابی به سبا بوسه دهن با لب سرخابی. ای شکوفه خنده ی تو جلوه ها دارد، آن روی زیبا نظری سوی ما دارد. من امسال نگرانم، یعنی چند ساله که نگرانم، به خاطر اینکه خاورمیانه الان در هم افتاده، واقعا در هم افتاده و ما نمیدونیم چه باید بکنیم. آیا دو کشور نمیتوانند در این وسعت خاک با احترام نسبت به همدیگه زندگی بکنن و به کار هم کار نداشته باشن، همدیگر را نکشند و به هم موشک نپرانند، بمباران نکنن همدیگر را و زندگی همدیگر را نگیرن؟ من واقعا از وقتی که این چشم باز کردم، همین قوقای اسرائیل و فلسطین رو شاهدش بودم. حالا دیگه دور نمیخوام برم بگم که تقصیر از که بود، چه بود، چرا اینقدر سعی صدر نباید باشه و چرا باید ما موجب آزار هم دیگه بشیم، چرا باید عقاید مختلف، ادیان مختلف ایجاد وحشت و دشمنی در میان مردم بکنن. سال گذشته خوشبختانه شعرهای زیادی گفتم، الان می نویسم، شعر میگم، کار میکنم، ولی یک ناراحتی دارم، اون این که می نویسم و در بازخواندنش عاجز هستم. خیلی سخته برام دوباره خواندنش، برای این که بتوانم بخونم با ماژیک‌های خیلی بزرگ و با خط خیلی سیاه درشت می نویسم، ولی همون خط درشت و سیاه را هم به سختی میتونم بخونم و دید مرکزی ندارم. دیدی که دارم دید اطراف، فقط اون هم خب زیاد خوب نیست که من بتونم تشخیص بدم. الان غالبا دوستان که میان خودشون سلام میکنن و میگن که کی هستن، وگرنه صورت ها رو تشخیص نمیدم. این برای من خیلی دردآور شده دیگه، ولی چاره ندارم، بایستی با همین وضعم باید کار کنم دیگه. آدم تا زنده است باید کار کنم. من این چند سال بیشتر من به فکر مردم هستم، خودم دیگه عمرمو کردم، کارهایی که باید میکردم کردم دیگه، دوران کهولت و پیری رو میگذرونم. با این همه نمیخوام که یه عضو زائد جامعه باشم، دلم میخواد که تا میتوانم و تا میتونم فکر بکنم، قشنگ فکر کنم، درست فکر کنم، در راه آزادی فکر بکنم و اگر از دستم برمیاد برای مردم کمک بکنم. هنوز نمیدونم این سال چه حیوانیه، ولی به هر حال آرزو دارم که سال خوبی باشه برای همه مردم. من پیشبینی میکنم که در این سال، من اینجوری به نظر من میرسه، نمیدونم، حالا پیشبینی میکنم که در این سال دنیا آرام‌تر از گذشته خواهد شد. امیدوارم بایستی بنیان این نفاق کنده بشه. دیر گلونم و قافلم تو به یک بیاد دیر بارشو چیت دوار همیان به گرم سیر بارشو چیت دوار همیان به گرم سیر چه خوه بشینی به سایه دواری چه خوه بشینی به سایه دواری یاری به سرا به وقت سر سواری یاری به سرا به وقت سر سواری تشته ای تو بشکم به دوست لال برکن شکتی به درکن به دوسینه برفتن بارون بارون نه بارون بهار که دیر میاید گل تمیز سوار بارون بارون نه بارون جایی نداره حوض اومدی شده آواره حوض آره عاشق شوره خواننده محبوب و مردمی از آمریکا مهمان ایرانیان در شهر آهوز است. زمان سه‌شنبه آینده 31 مارس ساعت 21 در محل سالن دیسکوی ترن کنار بندر آهوز. برای تهیه بلیط شما میتونید به فروشگاه ایرانی در شهر آهوس مراجعه بکنید، فروشگاه یونی شاپ در چهارراه اصله، فروشگاه آقا سعید در بازار وست، فروشگاه دانیا در مرکز شهر آهوس. مسئولین سازمان جشن ها که میزبانی خانم شوره در آهوس رو به عهده دارند تخفیف ویژه‌ای رو برای سالمندان گرامی در شهر آهوس قائل شدند که به قیمت 515 کرون هست. شما می توانید با خانم مرجان با شماره تلفن 26 29 01 34، تکرار می کنم 26 29 01 34، تماس بگیرید و بلیط رو به قیمت 115 کرون دریافت کنید. قیمت بلیط قبل از اجرای برنامه 185 کرون به علاوه 15 کرون کارمزده که شما میتونید از فروشگاه ایرانی در شهر آهوس تهیه بکنید. اجرای کنسرت خانم شوره سه‌شنبه آینده 31 مارس ساعت 21 میزبان برنامه سازمان جشن‌ها در شهر آهوس است. تلفن برای اطلاعات بیشتر 40 23 66 88 یا 50 38 78 18 و یا 26 60 53 28. بلیط ویژه ویژگی سالمندا شما میتونید با خانم مرجان با شماره تلفن 26290134 مراجعه بکنید و فروشگاه ایرانی بلیت برنامه خانم شوره که سه شنبه آینده ساعت 21 در سالن دیسکو ترن کنار بندر آهوس اجرا میکنن در فروشگاه ایرانی موجود است. شما میتونید بلیت رو تهیه بکنید. در آغاز برنامه خانم فیروزه مطرح کردن در رابطه با جشن گروه فرهنگی و رادیوی البرز که جمعه گذشته در فالک دنسان هوس برگزار شد توضیح دادن. من هم از اینجا از همه دوستانی که در اجرای برنامه جشن نوروز گروه فرهنگی و رادیوی البرز با ما همکاری کردن بی نهایت سپاسگزارم. افرادی هم که کمک مالی کردن ولی در جشن نوروز شرکت نکردن از جمله خانم پترام و خانم زهرا داوری بی نهایت سپاسگزاریم در این زمینه. اما در ایران گفته میشه که شهرداری شهر سیرجان واقع در استان کرمان بزرگترین هفت‌سین ایران را در میدان ورودی این شهر برپا کرده است. یک میدان وسیع در شهر سیرجان به صورت هفت‌سین نوروزی در آورد که در واقع میشه گفت بزرگترین هفت‌سین نوروزی در ایران در شهر سیرجان برگزار شد. اما هنگام تحویل سال نو یا به عبارت دیگر لحظه نوروز که گفته میشه با آغاز فصل بهار در نیمکره شمالی و آغاز فصل پاییز در نیمکره جنوبی است و ما باید در این زمینه یادی بکنیم از ریاضیدان و اخترشناس نام‌آور ایرانی عمر خیام که برای نخستین بار در تقویم ایرانی دیگرگونی ایجاد کرد و لحظه نوروز را با آغاز فصل بهار تطبیق داد. جشن نوروز بین المللی شده است به خاطر اینکه ایرانیان در سراسر کره زمین مهاجرت کردند، از جمله شهر آهوس از جشن کنسرت موسیقی کلاسیک در موزیک هوس شروع شد و جشن‌ها ادامه پیدا کرد و تا هفته آینده سه شنبه خانم شوره مهمان ایرانیان در شهر آهوس است. به عبارت دیگه میتونیم بگیم که نوروز در سراسر کره زمین همگانی شده و از جانب ایرانیان و یا از جانب مردمان بومی کشورهای مختلف دیگر و کشورهایی هم هستن که نوروز رو گرامی میدارن و تعطیل رسمی اعلام کردن. کشورهای آسیای میانه، بخشی از شبه قاره هند و شمال آفریقا و کشورهای همسایه ایران و خود ایران، تاجیکستان، پاکستان، افغانستان، ترکیه، عراق و کشورهای دیگه، روسیه که نوروز رو برگزار میکنن و نوروز جایگاه ویژه‌ای داره و عید باستانی نوروز ایرانی جشنی که در واقع به سبب ویژگی‌های آن انگیزه های انسان‌ها را از هر قوم و مذهبی به خودش جلب میکنه. من نوروز رو در کشور روسیه، افغانستان و پاکستان اشاره خواهم داشت برای شما هموطنان گرامی. کشور روسیه، امروز نمادهای فرهنگی قومی ایرانی بسیاری را میتوان در شهرهای بزرگ روسیه دید. میتوان در این کشور آثاری از فرهنگ ایرانی از جمله مقبره شعرا، خطوط فارسی را دید و اثری از افرادی پیدا کرد که با فرهنگ ایرانی آشنایی کامل دارند. جالبترین نکته در خصوص تأثیر فرهنگ ایرانی بر روسیه را میتوان در مراسم عید نوروز در این کشور مشاهده کرد. هر ساله در عید نوروز مراسمی در داغستان روسیه برگزار میشود. در زمان اتحاد جماهیر شوروی برگزاری این مراسم ممنوع بود، اما مردم در چارچوب محیط خانواده و محل زندگی خود توانستند آن را زنده نگه دارند. شوروی سابق یک امپراتوری بود، بیش از 100 قوم و ملت بالاجبار متحد شده بودند به عنوان مردم شوروی، معرفی هم می شدند. در آن زمان همه آداب و رسوم تاریخی و اعیاد از جمله عید نوروز به عنوان میراث مضر گذشتگان تبلیغ و اعیاد جدید و ساختگی شوروی جایگزین آن می شد. علی‌رغم این سیاست، مردمان شوروی سابق که ریشه در فرهنگ ایران و باستان داشتند آن را حفظ کرده و سینه به سینه به دیگران منتقل کردند و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی این مراسم همچنان در بخشهایی از کشور روسیه برگزار می شود. کشور همسایه ما افغانستان، عید نوروز در افغانستان از دیر زمان مرسوم بوده است. مردم افغانستان هم از هزاره، تاجیک، ازبک، ترکمن، پشتون عید نوروز را گرامی می‌دارند و این عید باستانی را با شکوه برگزار می‌نمایند. از آیین و رسم نوروزی در سرزمین بلخ می توان به شستشوی فرشای خانه و زدودن گرد و غبار پیش از آمدن نوروز و انجام مسابقات مختلف از قبیل شتر جنگی، شتر سواری، قوچ جنگی و کشتی خواست این منطقه اشاره نمود. در افغانستان نوروز همزمان با آغاز کار تلاش است. مدارس در افغانستان با فرار رسیدن فصل بهار آغاز می شود و دانش آموزان و دانشجویان پس از تعطیلات زمستانی دوباره به سر کلاس می روند. مراسم مختلفی طبق رسم و عادت هر شهر و روستا برگزار می گردد. آنچه برای تمام شهرها و روستاها مشترک می باشد عبارت است از گرفتن مهمانی و رفتن دید بازدید دوستان و اقوام و عرض تبریک فرارسیدن عید نوروز و آرزوی سال خوب برای دوستان و فرستادن پیام تبریک و پوشیدن لباس نو و دادن عیدی برای بچه های خردسال و رفتن به طبیعت است. در پاکستان نوروز را عالم افروز یعنی روز تازه رسیده که با ورود خود جهان را روشن و درخشان می کند می نامند. در میان مردم این سرزمین تقویم و روز شمار یا سالنمای نوروز از اهمیت خاصی برخوردار است. بدین جهت گروه‌ها و دسته‌های مختلف اجتماعی در صفحات اول تقویم‌های خود به تفسیر و توضیح نوروز و ارزش و اهمیت آن می‌پردازند و این تقویم را در پاکستان جنتری می‌نامند. در ایام نوروز مردم پاکستان از گفتار نامناسب پرهیز نموده و با نوازش یکدیگر با احترام و اخلاص از همدیگر نام میبرند. همچنین سرودن اشعار نوروزی به زبانهای اردو و دری در این ایام مرسوم است که بیشتر در قالب قصیده و غزل بیان میشود. پاکستانیا بر این باورند که مقصد نوروز امیدواری و در امن و صلح و آشتی نگه داشتن عالم انسانیت است، تا آنجا که آزادگی و آزادی، خوشبختی و کامیابی، محبت و دوستی و برادری و برابری همچون بوی خوش گلهای بهاری در دل و جان مردمان جایگزین می‌گردد. کل کمر دونست درشت گل، نه دستم بسیر رزه نخواست یا به گل های های گلالی تو فینمون خالی های های گلالی تو فینمون خالی مالمون باروند و باکر گل وی او که دوستست یه روزی زدمون خاکر گل وی انگلی من مالمون باروند و باکر گل وی او که دوستست یه روزی زدمون خاکر گل های های گلالی تو فینمون خالی های های گلالی تو فینمون خالی شست بهاره گل بالمین گداره عزیز اونسی چه داره گل سرما فراری وایده پشت است بهاره گل های های گلالی شوره خواننده محبوب و مردمی از آمریکا مهمان ایرانیان در شهر آهوز هستند. سه شنبه آینده 31 مارس ساعت 21 در محل سالن دیسکو ترن کنار بندر آهوز در مرکز شهر. شما میتونید بلیتو از فروشگاه ایرانی دریافت بکنید به قیمت 200 کرون، اما یادآوری میکنم که زمان برنامه، شروع برنامه، بلیت 250 کرون است. مجری میزبان برنامه سازمان جشن‌ها در آهوز است. بلیت ویژه سالمندان رو شما میتونید از خانم مرجان با شماره تلفن 26 29 01 34 تماس بگیرید، به قیمت 115 کرون خریداری بکنید. تلفن برای اطلاعات بیشتر 40 22 66 88 50 38 78 18 و یا 26 60 53 28. شوره در شهر آهوس روز سه‌شنبه 31 مارس ساعت 21 در محل سازمان در محل سالن دیسکو ترن کنار بندر آهوس در مرکز شهر. Thank you. عزیزان بار دیگه سال نو بر شما مبارک باشد. از عزیزان هموطنی که شماره تلفن سرویس های مهم شهر آرهوس رو ندارن خواهش میکنم هفته دیگه قلم و کاغذ آماده کنن که من سرویس های مهم رو بگم، مثل پلیس، آتش نشانی، دکتر کشیک، اورژانس، کشیک شب، شرکت اتوبوسرانی، بیمارستان ها و شهرداری، که بسیارم مهمه که همه ما داشته باشیم. اشاره کنیم نوروز علاوه بر این شهرهایی که گفته شد و قبلا همه را براتون خونده بودم، قزاقستان، قزاقستان، زنگبار، آلبانی. در آلبانی رنگ مذهبی و سیاسی به خود گرفته است، اما در افغانستان اصلا مذهبی شده. به همت یک ایرانی در مجلس کانادا نوروز در تقویم کانادا اومده که باعث افتخار ماست. در ترکیه که چند سال قبل در بعضی نقاط ممنوع بود و حتی بعضی جان خود را از دست دادن به خاطر برگزاری نوروز، دوباره نوروز در تقویم اومده. یه درودی باید بفرستیم به روح و پاک اون عزیزانی که برای نوروز جان خودشون از دست دادند. بله، بنده افتخار این داشتم که در کنسرت خانوم شهره دوبار باشم. ایشون علاوه بر زیبایی بسیار بسیار مؤدب و دوست داشتنی هستن و جا داره که حتما حضور داشته باشید و ببینید که چه برنامه بسیار ارزنده ایشون خواهند داشت. خدمتتون عرض کنم که قبل از اینکه باهاتون خداحافظی کنم یک مطلبی میخونم از خانوم ترسی سینگر که درباره روزگار بهتری از راه میرسد. گاهی پیش از اون که قدر زندگی اطراف خودمون رو بشناسیم احساس ترس و تنهایی کرده ایم. همونطوری که رشد میکنیم زندگی دگرگونه میشود و این حقیقتی است پذیرفتنی که آموختن بیشتر رشد بیشتر را به همراه میآورد. آزردن، ترسیدن، تنها ماندن و گریستن منزلهای راه آموختنند. درک احساساتمون زندگی را عرصه نبرد و پیروزی می کند. گذران دوران سخت از تو همون می سازد که هستی. یکی از مهمترین گام هایی که باید برداری برداشته ای. آغاز هر روز نو به تو می گوید شایسته آنی که لبخند بزنی. آغاز هر روز نو تو را به این باور می رساند که می توانی دل دیگری را شاد کنی، زیرا این تویی که خوبی و زیبایی. زیبایی تو در درون است و این زیبایی با حضور تو جهان را از خود لبریز می کند و دیگران می توانند آن را احساس کنند. شاد زیستن از آن توست، زندگی تمامی در برابر توست و فرصتی است در برابرت آن کس و آن چیزی باشی که می خواهی. بله دوستان، به پایان برنامه داریم نزدیک می شیم. اگر بعد از ما نیامدن برنامه ادامه دارد، جا دارد از همه شما عزیزانی که ما رو یاری کردید، در سال گذشته به برنامه رادیو توجه کردید، سپاسی بیکران تقدیم شما عزیزان داشته باشیم که جشن نوروز شایسته‌ای بود واقعا. از دوستان عزیزی که همیشه یار ما در کنار ما هستند تا این رادیو پابرجا بماند بسیار ممنونیم. از شما آقای شکری از زحماتتون بسیار سپاسگزاریم. به شما میگیم که 13 بدر به شما خوش بگذرد. در جمع دوستان، خانواده، حفظ سنت و آیین و پایداری یک ملت رو میرسوند. بیاییم از این جامعه کوچک جامعه بزرگ و مفیدی بسازیم. این جامعه باید به دست ما هم ساخته شود. روز و روزگار بهتری هم در راه است. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. 13 به در به همه شما خوش بگذرد. پایدار باشید عزیزان. ایران و ایرانی پایدار باشد.